uzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Nie chcemy być uważani za młody kraj drugiej kategorii w Unii Europejskiej, mówi szef rządu. Rosjanie wzmacniają ataki na ukraińskie obiekty cywilne. Lekarze walczą o życie 12-letniej dziewczynki przygniecionej na boisku przez bramkę. Polska jest zarówno proeuropejska, jak i proamerykańska, powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia Olsztyn premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przypomniał, że dziś przypada 19. rocznica przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Już jesteśmy rzeczywiście długo i absolutnie nie chcemy być uważani za kraj drugiej kategorii, za kraj, który jest młodym krajem Unii Europejskiej, jak niektórzy chcieliby nas określać. My jesteśmy pełnoprawnym krajem Unii Europejskiej, takim, który twardo walczy o swoje interesy. Za chwilę prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki wygłoszą w Pałacu Prezydenckim wspólne oświadczenie w związku z rocznicą wstąpienia Polski do Unii. Nasilają się rosyjskie ataki na ukraińskie obiekty cywilne. W nocy rakiety spadły na miasto Pawłochrad w pobliżu Dniepropietrowska. Rannych zostało 25 osób, w tym troje dzieci. Rakiety przeleciały też nad Kijowem, ale wszystkie zestrzeliła obrona przeciwlotnicza. To kolejny nocny atak moskiewskiego reżimu na Ukrainę w ciągu kilku dni. Wcześniej rosyjskie rakiety spadły na miasta Dniepr i Umań. W ostatnim mieście zginęły 23 osoby, w tym 5 dzieci. Tylko zło absolutne mogło rozpętać taki terror wobec Ukrainy, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski po ubiegłotygodniowych atakach. Niezależni analitycy zauważają, że z wojskowego punktu widzenia Ukraina coraz częściej zestrzeliwuje rakiety i drony agresora. W ostatnich atakach na Pawłochrad i Kijów z 18 rosyjskich rakiet, 15 zniszczyła ukraińska obrona. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Lekarze ze szpitala dziecięcego w Krakowie walczą o życie 12-letniej dziewczynki przygniecionej przez bramkę. Do wypadku doszło w sobotę późnym wieczorem na boisku piłkarskim w miejscowości Zalasowa koło Tarnowa. Dziewczynka w krytycznym stanie została przetransportowana do szpitala śmigłowcem, mówi rzecznik placówki Katarzyna Pokorna-Hreniszyn. Dziewczynka przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jej stan nie uległ poprawie. Według świadków dziewczynka huśtała się na bramce, konstrukcja przewróciła się i przygniotła dziecko. Ustalamy szczegóły zdarzenia, mówi Barbara Szczerba z małopolskiej policji. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady, zabezpieczyli również monitoring. Wszelkie okoliczności tego wypadku będą wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania. Policyjne postępowanie nadzoruje prokurator. Od dziś są kolejne leki na liście refundacji przez NFZ. Z nowych terapii skorzystają m.in. chorzy na raka i zapalenie stawów. Największe zmiany dotyczą programów lekowych w hematoonkologii. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. W zakresie chłoniaków z dużych komórek B lek finansowany z funduszu medycznego to jest kolejna terapia, ale również rak podstawnokomórkowy. Będą również nowe programy lekowe w chorobach autoimmunologicznych. Nowe dwa leki w płuszczycowym zapaleniu stawów, jak również przodziejące zapalenie jelita grubego. Wiceminister Miłkowski poinformował także, że od maja ceny popularnych insulin długodziałających wrócą do poziomu sprzed marcowych podwyżek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Tatrach wzrosło zagrożenie lawinowe. Topr ogłosił nawet trzeci stopień. Powodem jest wzrost temperatury. W ciągu dnia śnieg zalegający na stromych zboczach i w żlebach robi się ciężki i niestabilny, mówi Tomasz Zając z TPN. Możemy się spodziewać mniejszych lawin albo nawet SUV-ów, ale one są również bardzo niebezpieczne, dlatego że mają większy ciężar i mimo że powiedzmy objętościowo, czy ich zasięg nie jest taki duży, no to wejście w takie lawinisko albo porwanie przez taką lawinę może mieć duże konsekwencje. Wysoko w Tatrach jest nadal sporo śniegu, na Kasprowym Wierchu ponad 1,5 metra. Zachęcamy do wspólnej radości z majówki. Dziennikarze Trójki przygotowali wiele ciekawych audycji i sporo dobrej muzyki. Między innymi w Klubie Trójki słuchacze znajdą inspirujące rozmowy dotyczące Unii Europejskiej, Dnia Polonii i Konstytucji 3 maja, mówi dyrektor programu trzeciego Marcin Wąsiewicz. Zastanowimy się, dokąd zmierza współczesna Europa, jak ścierają się dwie wizje, ta liberalna i ta bardziej konserwatywna. I 2 maja z kolei o Polakach, którzy wracają po wielu latach do Polski, jak się odnajdują i dlaczego decydują się na powrót. Czyli będziemy także nawiązywać do tej współczesnej emigracji. A 3 maja oczywiście odwołania do historii, do ważnego dokumentu, do ważnego wydarzenia w dziejach Polski, ale także świata, czyli do uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Istnieją przeróżne stereotypy dotyczące tego, jakimi pracownikami są przedstawiciele poszczególnych narodów. A ile jest prawdy w tych stereotypach? Na to pytanie odpowiedzi szukał nasz reporter Bartosz Bielecki. Kultura pracy kształtuje warunki, w jakich się ona odbywa. To ona wpływa na to, jak podchodzimy do pracy, czy w trakcie dnia mamy zapewnioną choć jedną przerwę, albo czy po godzinach dalej odpisujemy na wiadomości związane z obowiązkami służbowymi. To, czym jest praca, jest warunkowane zarówno kulturowo, jak i historycznie. Profesor Waldemar Urbanik, socjolog i rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Niepodobna w ogóle mówić o tych różnicach, ani tym bardziej ich zrozumieć, jeśli nie prześledzimy zmian w sposobie pojmowania pracy na przestrzeni wieku. Patrząc na poszczególne kraje, możemy dostrzec pewne podobieństwa. Mamy nieco inny sposób pojmowania pracy i kultury pracy w Europie Północnej. Wszędzie tam, gdzie dotarł protestantyzm, mamy do czynienia z czymś, co można by było określić mianem apoteozy pracy. Za to w państwach skandynawskich duży nacisk kładzie się na balans między życiem prywatnym a zawodowym. Dla Szwedów świętością jest fika, czyli przerwa na kawę. Inaczej to wygląda w krajach Europy Południowej. W rejonie Morza Śródziemnego po obiedzie należy uciąć krótką drzemkę, zwaną siestą. A we Włoszech zdarza się nawet, że pracownicy biorą zwolnienia lekarskie w dniach, w których gra reprezentacja w piłkę nożną. Mamy tam do czynienia z traktowaniem pracy jako konieczności, ale na pewno w systemach hierarchii wartości nie zajmuje ona ani pierwszego, ani drugiego, ani pewnie nawet trzeciego miejsca. Z kolei obecnie państwa azjatyckie nabierają rozpędu dzięki m.in. zaangażowaniu w pracę ich mieszkańców. W Chinach zdarza się, że dzień pracy trwa całą dobę. Popularne w tym rejonie jest również spanie w biurach. Bez wątpienia kultura pracy także powiązana jest z takimi szerszymi kręgami kulturowymi. Profesor Wojciech Łukowski, socjolog i politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Które obejmują, powiedzmy, wiele krajów azjatyckich, gdzie owszem występują jakieś różnice, ale pewna skłonność do poświęceń, do bardzo dużego wysiłku jest tam akurat szczególnie widoczna. A jak pracują Polacy? Z jednej strony wywodzimy na sposób postrzegania pracy z katolicyzmu. Na to ten nieszczęsny bolszewizm się założył, a później o zgrozo jakieś takie neofickie podejście do roli pracy w kapitalizmie XIX-wiecznym po roku 89. Polacy mają taką istotną możliwość z racji doświadczeń migracyjnych, że przychodzi im często pracować w odmiennych kontekstach kulturowych. W tych odmiennych kontekstach kulturowych się znakomicie odnajdują, nie tylko dlatego, że dopasowują się łatwo do pewnych standardów, ale również dlatego, że noszą zdolność do podejmowania wysiłku. Stereotypy nie biorą się znikąd, jednak nie warto się nimi do końca sugerować. Kultura to jedno, ale dużo zależy też od naszego indywidualnego podejścia do pracy. Zdecydowanie, a to spanie w biurze jest ryzykowne, bo jeżeli człowiek śpi w biurze, kto śpi u niego w domu? Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Ręce, nogi na krzyż, zbijam kwaśne pH. come on, yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Come on, yeah. My heart's just a prison, so I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah, yeah, cause every time you leave. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest pan Karol Gajewski, zastępca dyrektora Biura Niepodległa. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Ach, się dzieje. Już jeżeli ktoś rozpoczął z państwem dzisiejszy dzień, to jest w samym środku. Dla tych z państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji wziąć udziału w tej ofercie, którą państwo proponujecie, to po godzinie 17 już można trafić do ogródka pawilonu Niepodległa, miejsce spotkań. Oczywiście będziemy mieli tam potańcówkę. Zapraszamy serdecznie na 17. Cały weekend odbywały się warsztaty, ale teraz zostały nam już zajęcia taneczne, przyjemna zabawa. Tak, chcemy, żeby państwo wesoło włączyli się w obchody i świętowanie Święta Flagi. To oczywiście w Łazienkach Królewskich. A propos, hashtag Moja Flaga to jest akcja, która już nam towarzyszy nie po raz pierwszy. I co w związku z tym, oprócz tego, że możemy wyeksponować flagę przed domem? No, od 2018 roku prowadzimy już tą akcję wszystkich Polaków, przyjaciół Polski, bo przecież 2 maja to również Święto Polonii. Zapraszamy do wywieszenia flagi, do eksponowania naszych barw narodowych. Ale oprócz wywieszania flagi możemy robić zdjęcie, zamieścić je na mediach społecznościowych i z hashtagiem Moja Flaga zostać ambasadorem właśnie tej akcji. W zeszłym roku było to ponad 1,5 miliona odwiedzających. Także zasięg mamy bardzo duży, wspierają nas sportowcy, artyści i zwykli obywatele. Także serdecznie zapraszamy. Oprócz kampanii zapraszającej do wywieszenia flagi, przygotowaliśmy plakat, który upamiętnia tegoroczne obchody. Tłem naszego plakatu jest wybitne dzieło Jana Matejki, Konstytucja 3 maja. Ponadto przygotowaliśmy spot, który pod nazwą Polska to historia, którą warto się dzielić. I tam Richard Butterwick, brytyjski historyk, zafascynowany polską historią, badacz właśnie kultury polskiej, litewskiej i naszej historii, w samych superlatywach i z zaproszeniem do wywieszenia flagi opowiada, jak Polska jest wspaniała, jak Polacy są wielcy, kiedy po latach zaborów, wielu wojnach, zniszczeniu potrafiliśmy podnieść swój kraj i odbudować się jako społeczność i powinniśmy mówić o Polsce, bo warto o niej mówić. 2 maja, drodzy Państwo, święto flagi i w związku z tym bardzo wiele będzie się działo, a do tego wrócimy za chwilę. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Wolutę twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę. Znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl.

wydarzenie godne uwagi, ponieważ rzadko można usłyszeć hymn w wykonaniu śpiewaków operowych. Oczywiście wszyscy będziemy wykonywać ten hymn wspólnie, bo nie można sobie odmówić takiej przyjemności. Te warsztaty równolegle będą trwały do godziny 17 i oprócz tych wspomnianych, te animacje, czego jeszcze będą dotyczyły? Jakie to będą aktywności oprócz stricte muzycznych? Oprócz sceny będą cztery strefy edukacyjne rozłożone. Będą to cztery namioty, gdzie dzieci będą miały jeden namiot pod nazwą Polska Opera Królewska. Będą odbywały się tam quizy i zajęcia rysunkowe. Dzieci będą mogły również projektować gmach Polskiej Opery Królewskiej. Co 15-20 minut edukatorzy będą zapraszali dzieci z rodzicami do udziału w quizach na temat symboli narodowych. Będzie można w innym namiocie malować, tworzyć flagę. Jeszcze w innym będzie można na mapie Polski zaznaczać różne ważne miejsca. Mamy nadzieję, że na koniec tego pikniku cała mapa będzie już pozaznaczana, co będzie znaczyło, że cała Polska jest ważna. Mamy też namiot Polska Historia, gdzie będzie można zagrać w gry planszowe. Będzie tam kilka gier historycznych, na przykład Niepodległa, czy ORP Orzeł, Miś Wojtek, Bitwa Warszawska, czy jeszcze kilka innych. Także to tam dobrze najpierw pójść, jeżeli jest też gra Memory Znaj Znak, to najpierw się przygotować, a później pójść do tej części z quizem. A propos symboli narodowych. No ale te części są dla najmłodszych, dla trochę starszych, dla każdego coś się znajdzie. Dla miłośników muzyki, opery będą koncerty, dla dzieci też, tak żeby milusińscy nie kazali rodzicom wracać do domu. Oni na pewno nie będą kazać, będą chcieli zostać. Iskry Niepodległej podróżują po całej Polsce. Dzisiaj Sulejówek. Tak, dzisiaj o godzinie 12 miała miejsce inauguracja naszego TIR-a, czyli Mobilnego Centrum Edukacyjnego w Sulejówku. Jest to projekt, w którym chcemy pokazywać w sposób nowoczesny, za pomocą nowych technologii, politykę pamięci, przedstawiać historię właśnie w sposób nowoczesny. Jest to projekt przedstawiający wybitnych Polaków, wybitne Polki, których cechą wspólną było to, że potrafili swoją pomysłowość przekuć na działanie, a z tego działania powstawał efekt. Efekt często na skalę światową, wynalazki i odkrycia często towarzyszą nam do dzisiaj. W tym projekcie planujemy odwiedzić w tym roku około 100 miejscowości. A wnętrze tej naczepy Iskry Niepodległej jest przejmujące. Rzeczywiście przenosimy się do statku kosmicznego, który z kolei nas zabiera trochę w czasie. No jest to bardzo nowoczesne centrum multimedialne. Cyfrowy byt oprowadza nas, prowadzi nas przez opowieść do wykonania grafik. W tym projekcie była wykorzystywana również sztuczna inteligencja. Uzupełnieniem tego całego spektaklu są fizyczne artefakty przedstawiające puchary, medale, oczywiście oryginały, czy pierwszą kamizelkę kuloodporną. Także warto to wszystko zobaczyć. Warto być w Sulejówku dzisiaj, jutro, pojutrze. Będzie to przez 3 dni eksponowane od godziny 11 do 18. To tak z punktu widzenia organizacyjnego, ile trzeba przewidzieć na stanie w kolejce, żeby dostać się do tego pojazdu. No, zwiedzanie, czy też cały spektakl trwa około 20 minut. Zmieścić się może, żeby to obejrzeć dosyć spokojnie i bez ścisku. Zresztą te urządzenia, które są ruchome, też wymagają tego, aby zachować odległość. Więc około 20 osób może oglądać jednocześnie to przedstawienie. No więc trudno mi odpowiedzieć, ile trzeba będzie poczekać, natomiast wiem, że warto. Sprawnie, drodzy Państwo, a warto na pewno, wystarczy zerknąć sobie na stronę Niepodległa i Iskry Niepodległej w trasie. Tam można podejrzeć, co nas czeka, a zapowiada się to bardzo interesująco. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Karol Gajewski, zastępca dyrektora Biura Niepodległa. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Used to be a fun house.